ידה אדגי חום אבא יצח לאום איש חויס ונותון ערל דוסן עזוך אורכון וגודון אבא יצח לאום איש חויס ונותון ערל דוסן עזוך אורכון וגודון Хурзабах, юхару лейдух, дунчан ковок тарам, маги шеги у. Хурзабах, хакун, бак могини дуран, рокхове вачарау, чангону хашун. Хурзабах, хакун, бак могини дуран, рокхове вачарау, чангону хашун. Армидаги котун сайга тарурау